เกมกรรมเป็นเกมที่น่ากลัวเหนือสิ่งอื่นใดเพราะผลของการเล่นอย่างไม่รู้คือความทุกข์อย่างสาหัสเมื่อเล่นแพ้คือการหลงลืมอันน่าสังเวชและความตายที่ซ้ำซากไม่รู้จบดังตริน วันนี้เปิดรายการด้วยข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องเกมกรรมก็เลยอยากจะขอพูดคุยแลกเปลี่ยนแบ่งปันกับคุณหมอนะคะว่าคุณหมอมีความเห็นอย่างไรต่อคำที่ว่าเกมกรรมหรือว่าชีวิตเป็นเรื่องของเกมกรรมนะคะ ก็ไปเอาคำนี้มาจากไหนครับเนี่ยเป็นการใช้ภาษาที่เรียกว่า โดนใจ โดนใจหรือว่าใกล้ตัว ค่ะ เพราะว่าปัจจุบันนี้เรื่องของเกมนี่เป็นที่รู้จักกันดีมากขึ้นนะครับจะมาอธิบายเรื่องของชีวิตได้ดีนะ ท ำให้เวลาเราฟังเนี่ยมีความสะดุดใจมากขึ้น นะ ครับว่าโอ้ชีวิตของเรานี่เราเคยเห็นแต่เวลาเล่นเกมภายนอกใช่ไหม ฮะ เราต้องการที่จะเล่นมีเกมขับรถแข่งจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราก็กดปุ่มเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคือเกมต่อสู้แล้วก็โดยการที่บังคับเรื่องของการกระทำภายนอกที่เป็นการกระทำหรือว่าผลที่มันกำลังปรากฏอยู่เนี่ยผมว่าตามที่จั่วหัวมานี่มันจะดูว่าเป็นเรื่องน่ากลัวมากใช่ไหมฮะ มันน่ากลัวเกินไปเหรอคะ มันน่ากลัวเกินไปหรือเปล่าถ้าเราไม่รู้นี่มันเรียกว่าแสนสาหัสเข้าใจว่าอย่างนั้นนะ รับรองตรงนี้เลยนะคะ ครับว่ามันแสนสาหัสถ้าเราไม่รู ้ค่ะ แล้วก็เล่นเกมไม่เป็นหรือว่าถ้าเราดูเหมือนเล่นหมากฮอตหรือว่าเล่นหมากลุกเนี่ย ค่ะ มันมีแต่แค่เริ่มเดินนี่ก็ลางแพ้ก็มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วโอกาสที่จะชนะหรือว่าโอกาสที่จะเล่นจนจบกระดานแบบยันเสมอหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยงั้นชีวิตของเราเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นผลรวมนะหรือว่าเป็นผลลัพธ์ของกรรมชนิดต่างๆที่เราเคยทำไว้นะครับพี่ชินา ค ่ ะ ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วกรรมที่เคยทำด้วยกายวาจาใจในอดีตที่ส่งผลต่อมาจนถึงกรรมปัจจุบันเนี่ยนะที่มันบวกลบคูณหารแล้วมันก็ปรากฏผลแต่ละขณะแต่ละขณะที่มันจะส่งผลออกมาไม่ว่าจะออกมาในอยู่ในส่งผลออกมาต่อรูปขันธ์ของเราเนี่ยเช่นร่างกายความแข็งแรงผิวพรรณวรรณะอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็เป็นผลรวมของกรรมทั้งสิ้นนะครับจะมองในทัศนะของว่าเราเป็นผลลัพธ์ของกรรมนี่ในหนังสือเล่มนี้มีประเด็นอื่นที่น่าสนใจกว่านี้ไหมครับสุจิน ะเขาก็พูดถึงเรื่ององค์ประกอบของเกมนะคะว่าการที่เราทุกคนต่างล้วนอยู่ในเกมกรรมเนี่ยนะคะองค์ประกอบของเกมควรจะมีอะไรให้เราได้คิดคำนึงถึงบ้างเรื่องแรกเลยก็คือใครเป็นผู้เล่นซึ่งคำตอบก็ไม่พ้นจากตัวของเราเองนะคะที่จะต้องเล่นทั้งบทของผู้เล่นเป็นผู้ชมเองแล้วก็ยังต้องรับผิดชอบตัวเองในผลการกระทำของตัวเองอีกต่างหากนอกจากตัวผู้เล่นแล้วเขาก็พูดถึงอุปกรณ์การเล่นอุปกรณ์การเล่นเนี่ยเขาก็บอกว่ายิ่งอุปกรณ์ซับซ้อนขึ้นเพียงใดเนี่ยเกมก็ยิ่งเล่นยากขึ้นเพียงนั้น ครับ ให้คุณหมอทายว่าอุปกรณ์การเล่นคืออะไร ก็ขันห้าของเรานี่มั้งครับ ถูกต้องค่ะค่ะเขาก็พูดถึงประมาณขันห้าของเราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าจะระบบเป็นใจเป็นปากเป็นมือเป็นเท้าเป็นหัวเป็นตาหรือแม้แต่เครื่องเพศเขาก็นับเป็นอุปกรณ์การเล่นเกมด้วย คร ับ แล้วส่วนต่างๆของร่างกายเราถือว่าเป็นอุปกรณ์การเล่นได้ทั้งนั้นเลยนะคะ คร ับ แล้วก็พูดถึงกติกาการเล่นด้วยเพราะว่าเวลาที่เราเล่นเกมใช่ไหมคะคุณหมอมันต้องมีกติกาค่ะ คร ับ แล้วเขาก็ให้พอคิดไว้นะคะว่าถ้าชีวิตของคุณเป็นทุกข์แปลว่าคุณเนี่ยกำลังมีคะแนนติดลบไม่ใช่ผิดกติกาค่ะมีคะแนนติดลบค่ะ อ๋อครับ ทางก็คือจะแพ้แล้วนะคะถ้าเป็นทุกข์แต่ถ้าเป็นสุขคือมีโอกาสชนะก็จะเป็นบวก ครับ แล้วเขาก็จะมีบอกว่าแล้วแพ้ชนะแล้วจะได้อะไรในเกมจำเนี่ยนะคะ ค ่ะแล้วก็พูดถึงใครเป็นผู้ตัดสินและสุดท้ายที่น่าสนใจที่สุดเลยก็คือมีวิธีหยุดเล่นเกมหรือวิธีออกจากเกมด้วยอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจที่สุดเลยว่าในเกมกรรมที่เราทุกคนทุกชีวิตจะต้องเล่นกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนี้แล้วก็ไม่รู้จะเล่นไปอีกกี่ภพกี่ชาตินี่นะคะมีวิธีออกจากเกมด้วยค่ะน่าสนใจจริงๆว่าแล้วเขาจะออกจากเกมกันยังไงแล้วให้คุณหมอลองให้คำแนะนำสิคะว่าในเกมกรรมที่เราจะต้องเผชิญกันอยู่อย่างไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะจบสิ้นเนี้ยเราจะมีวิธีออกจากเกมได้อย่างไรคะ ครับวิธีการที่จะออกจากเกมนี่ก็ต้องเล่นเกมก่อนนะฮะ อ้าวไม่เล่นออกไม่ได้ใช่ไหมคะ ฮะไม่เล่นแล้วออกไม่ได้ต้องเล่นก่อนเราถึงจะเลิกเล่นอีกทีนะเพราะอยู่ๆจะไปเลิกเล่นเนี่ยมันไม่ได้ฮะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านั้นหรือว่าไม่ได้ชำระสาสางหรือว่าเหมือนกับถ้าคนมีหนี้อยู่นะฮะ ค ่ ะ ยังติดหนี้ติดสินก็อยู่เนี่ยอยู่ๆจะไปเป็นอิสระเนี่ยคงจะยากนะครับเจ้าหนี้ก็คงจะตามทวงเงินจ้าละวัน ค่ะ งั้นในช่วงแรกนี่ก็ต้องใช้หนี้ก็คือต้องเล่นเกมตามเข้าไปก่อน ค่ะ แต่ทีนี้การเล่นเกมอันนี้เนี่ยก็คือการทำหน้าที่ไปตามปกติธรรมดาของเราเนี่ยนะครับ ค่ะ แต่ว่าถ้าจะให้ได้เปรียบเนี่ยมันต้องมีสติปัญญาถ้าเราเดินหรือว่าเราเล่นเกมหรือว่าเรามีชีวิตไปแต่ละขณะแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยโดยที่เราไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องนำเนี่ยมันก็จะมีตัวนำตัวใหม่ก็คือตัวไม่รู้ตัวหลงตัวที่นำเราไปสู่ที่เรียกว่าสู่ความพ่ายแพ้หรือสู่การติดลบเรื่อยไปเพราะว่าไอ้ความไม่รู้ไอ้ความโกรธความโลภความหลงหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนความมืดเวลาเราจะใช้อุปกรณ์ในการเล่นเนี่ยจะเดินซ้ายเดินขวาเนี่ยมันล้วนแต่จะสร้างความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่ายทั้งสิ้นเช่นเรื่องของการใช้ตาทำยังไงให้มันเกิดบุญร่วมให้เกิดบาปปากของเราเราจะทำให้มันเกิดบุญหรือเกิดบาปมือของเราจะทำให้เกิดบุญหรือเกิดบาปคือเป็นกุศลอกุศลในลักษณะของการเล่นเกมเนี่ยจริงๆแล้วก็เราสามารถเล่นได้ตามที่พระพุทธองค์ได้แนะนำไว้หรือว่าชี้แนะไว้นะในเบื้องต้นก็คือการเล่นอันนี้เนี่ยต้องเป็นการละอกุศลให้ได้ก่อนหรือว่าละชั่วให้ได้ใช่ไหมฮะมือของเราตาของเราจมูกของเราปากของเราใจคิดนึกต่างๆเนี่ยเราต้องเป็นไปเพื่อการละอกุศลนะไม่สั่งสมอกุศลเพราะว่านี่เป็นการสะสมแต้มลบใช่ไหมฮะสะสมแต้มลบนั้นกรรมเกิดแต่เจตนากรรมเกิดแต่จิตเป็นตัวบงการจิตที่ถูกบงการด้วยความไม่รู้ด้วยความโกรธด้วยอารมณ์ในเชิงลบทั้งหลายเนี่ยพวกนี้เนี่ยก็ล้วนแต่สั่งสมแต้มลบไว้อ้นโอกาสที่จะติดลบเป็นหนี้อยู่ล่ำไปนี่คงไม่รอดนะหลุดไม่ได้แน่ๆ ค ่ ะ นั้นวิธีการก็คือว่าเราต้องสะสมแต้มบวกนั้นการสะสมแต้มบวกก็คือการทำความดีแล้วทำกุศลให้ถึงพร้อมอันนี้เนี่ยต้องประกอบด้วยสติปัญญาก็คือว่าต้องมีสติปัญญาเป็นแกนนำเป็นเครื่องนำนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้โอกาสต่างๆผ่านทางอายตนะของเราหรือว่าผ่านทางอุปกรณ์ในตัวเราทั้งหลายเนี่ยทุกๆการกระทำที่เราทำถ้าเรามีสติปัญญาคอยพินิจพิจารณาตรวจสอบไตร่ตรองอยู่เสมอว่าอันนี้มันเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นทางกุศลหรืออกุศลเป็นทางเสื่อมหรือว่าทางเจริญนะถ้าเราพิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆซ้ำๆซักๆทุกๆอิริยาบถทุกๆกิจกรรมที่เราทำไปเนี่ยแน่นอนว่ากุศลต้องเจริญใช่ไหมอกุศลต้องเสื่อมไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันกุศลที่ยังไม่เกิดนะมันก็จะค่อยๆเกิดมาอกุศลที่มันเคยมีอยู่มันก็จะค่อยๆหงอยเหงาเศร้าซึมไปเราก็จะเริ่มสะสมแต้มบวกหรือว่าเรียกว่าได้เปรียบความได้เปรียบมากขึ้นทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็คือว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราต้องการความสุขใช่ไหม คร ับต้องการความสุขการสะสมแต้มบวกก็คือการสะสมกุศลเนี่ยมันก็ยังมีความสุขเกิดขึ้นทำไมเราจึงต้องให้มีความสุขเนี่ยตรงนี้สำคัญนะพี่ศรีนาถมันเป็นช่วงรอยต่อที่สำคัญเพราะว่าการพัฒนาจิตนะไปสู่ความเป็นอิสระเนี่ยรอยต่อของมันหรือว่ารอยต่อของการพัฒนาเนี่ยต้องพัฒนาหรือว่าจะหลุดพ้นได้เนี่ยในขณะที่ออกจากความสุขอีกทีหนึ่งยกตัวอย่างนะหลายๆอย่างที่เราเห็นได้ในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะ พระพุทธองค์ต้องการโปรดใครสักคนหนึ่งที่จะทำให้เป็นพระอริยบุคคลหรือว่าเป็นพระอรหันต์เนี่ยสังเกตดูว่าต้องให้เขามีความสุขก่อนนะอย่างเช่นว่ามีสาวคนหนึ่งอยู่ข้าวนะพระพุทธองค์ก็นั่งรอจนกระทั่งว่าเธอมาแล้วก็ให้ทานอาหารจนกระทั่งอิ่มหนำสำราญดีแล้วเนี่ยแล้วจึงฟังธรรมนะเสร็จแล้วจึงได้บรรลุเป็นพระโสดาบันอย่างนี้เป็นต้นนั่นหมายความว่าจิตใจของเราเนี่ยถ้าเราจะพัฒนาไปสู่จุดที่เรียกว่าให้หลุดพ้นได้เนี่ยใจของคนคนนั้นเนี่ยต้องมีความสุขเป็นฐานก่อน สำคัญมากนะคะ ต้องมีความสุขเป็นฐานก่อนนั่นมันพัฒนาต่อไม่ขึ้นนะ ค่ะ ถ้าจิตใจยังเป็นอกุศลอยู่เนี่ยมันพัฒนาต่อไปสู่ความหลุดพ้นไม่ได้มันต้องพัฒนาอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าเป็นกุศลก่อนนะพระพุทธองค์จึงตรัสว่าให้ละชั่วให้ละอกุศลเจริญกุศลให้มากและท้ายสุดก็คือว่าทำจิตใจตัวเองให้บริสุทธิ์การที่จิตใจตัวเองให้บริสุทธิ์ปลดเปลื้องออกมาจากความครอบงำของความไม่รู้ได้เนี่ยต้องพัฒนาต่อจากจุดที่ว่าจิตใจมีความสุขดังนั้นจิตใจเราจะมีความสุขได้เนี่ยต้องมีกุศลเป็นพื้นก็คือว่าต้องมีสติปัญญาหรือว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นตัวปกป้องเป็นตัวคุ้มครองเป็นเครื่องนำในการดำเนินชีวิตแต่ละขณะของเราเนี่ยถ้าเราใช้จุดนี้เป็นจุดดำเนินเนี่ยความจบเกมหรือว่าเรียกว่าการปิดเกมเนี่ยจึงจะเกิดขึ้นได้ครับพี่ศรีนะไม่งั้นเนี่ยเลิกไม่ได้นะอยากเลิกตอนใดก็ไม่มีทางเลิกรู้ว่าชีวิตเป็นทุกข์แต่ว่าก็ไม่ละชั่วนะไม่สะสมความดีแล้วก็ยิ่งไม่เจริญสติสัมปชัญญะให้มากปล่อยวางขันห้าจะได้นี่มันก็คงจะเป็นอิสระไม่ได้ครับ ค่ะก็ถือว่าเป็นข้อคิดที่พวกเรานะคะก็คงต้องเอามาใคร่ครวญกันพอสมควรว่าในฐานะที่เรากำลังเป็นผู้เล่นเกมซึ่งเรียกกันว่าเกมกรรมเนี่ยนะคะใครคิดว่าอยากจะเป็นผู้ชนะอย่างเดียวแล้วก็ชนะไปอีกไม่รู้กี่ครั้งเนี่ยก็ยังไม่พอนะคะชนะนี่คือแค่มีความสุขนะคะคุณหมอแต่แล้วก็แพ้ก็คือมีความทุกข์ซึ่งสุขกับทุกข์มันก็หมุนวนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาจะอีกกี่รอบกี่ร้อยรอบเนี่ยมันก็ยังเป็นสุขกับเป็นทุกข์หมุนวนกันไปโดยที่ไม่สามารถจะออกจากเกมได ้ครับ เราก็จะชักชวนเพื่อนของเราว่าเหนื่อยหรือยังกับการเล่นเกมสนุกพอหรือยังกับการเล่นเกมกรรมที่ผ่านมาถ้าหากว่าคิดว่าเหนื่อยแล้วสนุกพอแล้วลองออกจากเกมกันบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครคิดจะออกจากเกมก็วิธีที่คุณหมอกำพลพันชนะแนะนำไปนี่แหละค่ะเป็นแนวทางที่พอจะหาช่องมุดออกจากเกมได้นะคะ ก็ต้องกลับมาศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์นี่แหละครับ ค่ะ เพราะว่าสิ่งที่พระองค์ได้สั่งสอนไว้นี่ผมเข้าใจว่าครบถ้วนไม่ขาดตกบกพร่องนะครับเพียงแต่ตัวปฏิบัติของเราเนี่ยอาจจะต้องอาศัยคำสอนชั้นรองลงมาคือโดยเฉพาะของครูบาอาจารย์ที่เราสามารถขอคำแนะนำจากท่านเหล่านี้ได้นะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยหรือว่ายังไม่มีชีวิตอยู่ก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องอาศัยการปฏิบัติที่เราเข้าถึงได้นะเป็นตัวปฏิบัติจริงๆนั้นในแง่ของกรรมถ้าเราเล่นถูกต้องตามกติกากติกาในที่นี้จริงๆแล้วมันก็คือกฎธรรมชาตินะครับพี่เจน ถูกต้องค่ะ กฎธรรมชาติกฎของความเป็นเช่นนั้นเองนะเราปลูกต้นมะม่วงเราก็ต้องได้ทานต้นมะม่วงอย่างที่ว่า ค่ะ นะกรรมดำส่งผลก็คือความทุกข์กรรมขาวส่งผลก็คือความสุขนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นกรรมดำหรือกรรมขาวเนี่ยล้วนแต่ยังต้องอยู่ในวังวนของความไม่เที่ยงอยู่ในวังวนของความทุกข์ก็คือความแปรเปลี่ยนอยู่เสมอทนอยู่ไม่ได้แล้วก็ความบังคับบัญชาไม่ได้อยู่ซ้ำๆซักๆ ค ่ ะ ฉะนั้นถ้าเราทราบซึ้งกับสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอว่าทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคำดีคำชั่วมันมีค่าเหมือนกันเลยความชั่วก็ไม่เที่ยงนะความดีก็ไม่เที่ยงบุญก็ไม่เที่ยงบาปก็ไม่เที่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะเราเห็นปรากฏการณ์เหล่านี้อยู่ซ้ำๆซากๆอยู่เสมอเนี่ยมันเบื่อที่จะเล่นเกมเองพอเบื่อที่จะเล่นเกมเองเนี่ยเดี๋ยวมันก็ค่อยๆหาทางออกจากเกมนะครับโดยเล่นเกมน้อยลงก็คือว่าเจตนาที่จะทำอะไรอะไรที่มันเป็นการสร้างวิบากกรรมต่างๆเนี่ยมันก็จะลดลงไปการกระทำทางใจของเราเนี่ยแหละเป็นเครื่องเล่นเกมที่สำคัญที่สุดครับพี่นิณา ค่ะ ฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องกำกับการกระทำทางจิตใจของเราเนี่ยการที่เราไม่รู้เท่าทันมันตรงนี้มันก็ส่งผลนำเกิดอยู่เรื่อยไปแหละถูกชักจูงหรือว่าชักชวนนะครับให้เล่นเกมของเขาซึ่งมันไม่มีวันจบฉะนั้นถ้าเราหรือว่าใครก็แล้วแต่ยังสนุกกับเกมอยู่ก ็เล่น ต่อไปแหละแต่ว่าอย่างน้อยเราต้องสะสมแต้มบวกไว้อันนี้ไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันถ้าเรายังเห็นว่าโลกนี้มันยังมีความสุขอยู่ น ะ สนุกสนาน ถ้าเราต้องการความสุขนะตัดสะสมแต้มบวกให้ได้โดยการสะสมกรรมดีนะครับการให้ทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิอย่างนี้นะเป็นการสะสมหรือว่าเป็นการตุนแต้มบวกไว้นะเราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราเบื่อการเล่นเกมเมื่อไหร่เนี่ยคราวนี้แหละต้องเดินอีกทางหนึ่งนะฮะเพิ่มเข้าไปอีกทางนึงที่นี่คือไม่ได้มาเลิกทางเดิมต่อยอดทางเดิม ค ือต่อยอดของปัญญาเข้ามา สรุปแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยเราต้องเลือกเองนะคะว่าเราจะเล่นเกมกรรมต่อไปหรือว่าจะเดินออกจากเกมเลิกเล่นเกมสักทีอันนี้ก็เพื่อนของเรามีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเลือกได้อย่างอิสระเลยนะคะ ครับเกมกรรมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีสองส่วนที่สำคัญก็คือว่ากรรมที่มันปรากฏกับเราหรือว่าผลที่มันปรากฏกับเราเนี่ยมันเรียกอีกอย่างนึงว่าเป็นผลลัพธ์หรือว่าวิบากกรรมในอดีตที่เราเคยทำไว ้ค่ะ นะครับบางคนเนี่ยปรารถนาแต่กรรมดีหรือว่าวิบากดีๆนะซึ่งบางทีเราทำอะไรไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ทราบใช่ไหมมันเวลามันส่งผลในปัจจุบันนี้เนี่ยมันคละเคล้ากันไปนะดีบ้างไม่ดีบ้างบางคนที่สะสมกรรมไม่ดีไว้เยอะวิบากมันก็ไม่ดีมากใช่ไหมจำนวนมากแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนั่นไม่ใช่สาระสำคัญหรือว่าไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญที่เราจะเป็นเครื่องกำหนดว่าเราจะแพ้หรือชนะต้นทุนที่เราให้มาหรือว่าเขาให้เรามาเนี่ยจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบนะถ้าเราเริ่มต้นที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือว่าไปการใช้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยด้วยปัญญาจริงๆแล้วเนี่ยล้วนแต่มีแต่ประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับปัญหาและก็อุปสรรคนะหรือว่าความทุกข์ใดๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยถ้าเรามองว่าโอ้เป็นสิ่งที่เลวร้ายเป็นผลลัพธ์ของกรรมชั่วเราจะต้องเอาชนะมันหรือว่าเราจะต้องสะสางมันก่อนเนี่ยอันนี้เนี่ยถือว่ายังไม่ใช่นะแต่ถ้าเรารีบเปลี่ยนมันนะโดยการใช้สติปัญญาของเราเนี่ยในการที่จะใช้ความติดลบอันนั้นปัญหาหรืออุปสรรคหรือว่าความทุกข์อันนั้นเนี่ยให้กลายเป็นบวกได้เลยฮะโดยการอาศัยสติปัญญาของเราเนี่ยเป็นเครื่องเปลี่ยนนะเปรียบเหมือนกับว่าดอกบัวเนี่ยเวลามันขึ้นเนี่ยดอกบัวไม่เคยขึ้นบนพรมไม่เคยขึ้นบนคอนกรีตอะไรอย่างเงี้ยนะดอกบัวเวลามันจะขึ้นเนี่ยมันขึ้นในตมในเลนใช่ไหมฮะ ค่ะ นั่นแหละครับคุณคิวก็คือมันบอกเราว่าปัญญาหรือว่าสิ่งที่ดีงามทั้งหลายหรือว่าบุญก็ได้หรือว่ากุศลก็ได ้ บางทีมันเปลี่ยนได้หรือว่าบางทีมันขึ้นได้จากสิ่งที่มันเลวร้ายนั่นแหละฮะนั่นยังมีคำพูดของพระเซนหรือว่าในลัทธิเซนที่เขาพูดว่ากิเลสคือพุทธะอะไรทำนองนี้ใช่ไหมฮะ ค่ะ ก็คือว่าณจุดนั้นที่มันเป็นวิกฤตเราต้องเปลี่ยนให้เป็นโอกาสณจุดที่เป็นปัญหาเราต้องเปลี่ยนให้เป็นปัญญาจุดที่เป็นอุปสรรคเนี่ยเราต้องเปลี่ยนให้เป็นอุปกรณ์เนี่ยตัวนี้เนี่ยสำคัญที่สุดนะฮะไม่ต้องรอสร้างสะสมกรรมดีจนครบถ้วนบริบูรณ์ก็ได้แต่อาศัยปัญญานี่เป็นเครื่องเปลี่ยนแต่ละขณะที่ส่งผลลบมาแล้วเปลี่ยนเป็นผลบวกนะซึ่งตัวเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดและที่เราทำได้จริงๆก็คือปัจจุบันขณะ ค ่ะนะครับที่ปัจจุบันขณะเนี่ยหรือว่าที่ว่าพูดว่าที่นี่และเดี๋ยวนี้เนี่ยครับที่จริงนะโดยอาศัยการเปลี่ยนที่จิตใจของเราเองการลอยบาปก็ลอยที่ใจของเราเนี่ยนะครับการสร้างกุศลหรือว่าการสร้างกรรมทุกชนิดเนี่ยมันจะปรากฏล่องลอยที่จิตใจของเราก่อนแต่อะไรเป็นเครื่องควบคุมตรงนี้เนี่ยเป็นรหัสสำคัญที่สุดนะ คร ับจะเป็นการสร้างรหัสบวกหรือรหัสลบเนี่ยต้องอาศัยสติปัญญาเป็นเครื่องกำหนดด้วยเป็นเครื่องดำเนินด้วยเป็นเครื่องนำทางนะครับดังนั้นการสั่งสมสติปัญญาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการเล่นเกมนี้ครับพี่ศรีนา ค่ะคุณหมอพูดมาถึงตรงนี้แล้วก็นึกถึงคำพูดที่ว่าไม่มีอาวุธใดเสมอด้วยปัญญานะคะเห็นท่าจะจริงแล้วล่ะค่ะ